urzind în alturi măestre de gând. Tu, ca un vis de neatins și subîntins de ființa pură, între timpului de spicătură, urzind în alturi ca măsură a verbului, cuminecat din gură în gură, prin câte iaduri vei mai curge să împlinești a mea făptură. Ea, ca un vis de nestins, nuanțe roșii de foc, păcătuia. În mugurea veșnicia între noi, cum o flacără sacră a lumii de-apoi, într-o surpare albastră de gând, celebrând maestos facerea. Numai cuvintele ei defilând la marginea somnului, ca o rugă înaltă pentru numele Domnului, ah, cu verbul ei penitent, mă făcea să o ascult, unduind mângâieri din alt când, mai presus de zilele mele, roșul amurg luminând până în suflarea de gând, dragostea, facerea. Urzind în alturi de gând ca măsură a verbului sfânt cuminecat gură la gură, coboară lacrima impură între timpului de spicătură, prin câte iaduri vom mai curge împlinind a lui făptură. Ca într-o surpare de neant, din veci noi rătăcim pelegrini, urzind în alturi iubito, pe aripi măestre de gând, în prelungirea luminii prescrise, în inimi large deschise, în forme albastre de crini.